Çok güzel dedi Acton. Özellikle çok tedbirsiz ve Eugenia'nın fevkalade sinirlenmiş olduğunu göz önünde tutarsak diye sürdürdü. Ah diye haykırdı Felix. Etkileyici bir üsluptan yoksun olduğunu hissetse de genç bir adam kayıtsızlığı içinde olağanüstü fikrinin arkasındaydı. Eugenia hiçbir şeyden hoşlanmaz. Acton bir an duraksadı. Bana bunu söylediğin için teşekkür ederim dedi nihayet ve sonra elini Clifford'un omzuna koyarak ekledi. Şunu da söyle bana. Ufak da olsa bir ihtimal baronese aşık mısın? Hayır efendim dedi Clifford eliyle silkinerek. Robert Acton'ın Newport'tan dönüşünü takip eden ilk pazar günü uzunca etkisini sürdüren güneşli havanın değişimine tanık oldu. Yağmur damlaları düşmeye başladı. Hava soğuk ve kasvetliydi. Bay Wentworth ve kızları çizmelerini giymiş ve Felix Young'da çizmesiz olarak Gertrude'a şemsiye tutarak hep birlikte gidiyorlardı. Şüphesiz ki tüm adetleri göz önünde tutulacak olursa Felix bu olaya çok fazla ayrıcalık tanıyordu. Barones evde kalmıştı. Ne keyfi yerindeydi ne de kendini ibadete verecek havadaydı. Birleşik Devletler'de kaldığı süre zarfında başta anlatmaya başladığım özel pazar sabahında Eugenia küçük oturma odasının penceresinde dikilmiş, verandasında bir kısmı bağlı, diğer kısmı da serbest olan gül ağacının uzun bir dalının öteye beriye sallanışını, sarsılışını ve yağmur çiseleyen hayli kapalı gökyüzüne doğru dalgalanıp duruşunu izliyordu. Zaman zaman şiddetli esen rüzgarın etkisiyle gül ağacı pencere camına yağmur damlalarını sıçratıyordu. Bir çeşit insan davranışını andırıyordu bu. Tehditkar, ikaz eden bir niyet güdüyordu sanki. Odanın içerisi çok soğuktu. Madame Münster üzerine bir şal aldı ve gezinmeye başladı. Derken şömineyi yakmaya karar verdi. Parlak siyahiliği ve koyu kırmızı türbanı birbiriyle tezatlık gösterse de önceleri Eugenia'yı hoşnut eden ihtiyar zenci hizmetçisini çağırarak alev çıtırtılarını duymak için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu ihtiyar kadının adı Azarina'ydı. Barones onun konuşmasında ilgi uyandıran bir yabanilik olduğunu sezinlemişti ve eğlence olsun diye gevezelik etmesi için onu teşvik ediyordu. Fakat Azarina sıkıcı ve fazla ciddiydi. Konuşması Afrika'ya özgüydü. Eugenia'ya toplum içinde tanıştığı can sıkıcı yaşlı kadınları anımsattı. Halbuki nasıl ateş yakılacağını biliyordu. Bu nedenle kütükleri dizdikten sonra sıkıntıdan patlamak üzere olan Eugenia, 15 dakikalığına oturup alevlerin parlayışını ve her an sönecek gibi titreyişini izlemenin tadını çıkardı. Robert Acton'ın mutlaka gelip kendisini ziyaret edeceğini düşündü. O talihsiz akşamdan beri onu görmemişti. Fakat sabah vakti o gelmeden geçti. Birkaç defa verandada ayak seslerini duyar gibi oldu. Fakat bu sadece şiddetli yağmurun etkisiyle titreyen pencere kanatlarıydı. Baronesin o hadisenin başlangıcından bu yana öfke duyduğu hayat sayfalarına ufak bir çizik olarak işleyen pek çok an olmuştu. Fakat bugünkü öfkesi kendine özgü bir acı barındırıyordu. Sanki içi içini kemiriyordu. Bu his onu bir şeyler yapmaya zorluyordu. Fakat hiçbir şekilde fayda sağlayacak eyleme geçemiyordu. Şu an bir şeyler yapabilseydi derhal Avrupa'ya giden bir gemiye atlardı ve sırtını dönüp giderdi. Amerikalı akrabalarına ziyaretindeki son derece incitici başarısızlığın üzerine bir çeşit kendinden geçmişken. Amerikan toplumu içerisinde oldukça el üstünde tutulduğuna göre bu girişimi neden başarısızlık olarak adlandırdığı tam anlamıyla anlaşılır bir tutum değildi. Aslında öfkesi her zaman var olan ve birdenbire şiddetlenen bir histen kaynaklanıyordu. Öyle ki sanki Eugenia'nın cebinde güzel kokularını içine çekmekten ve çevresini onlarla donatmaktan hoşlandığı bir tür fide koleksiyonundan ibaret bitkiler taşıyor. Fakat bu büyük, belirsiz kıtadaki ülke toprakları nasıl olduysa bir yolunu bulup bu bitkilerin yetişmesine imkan vermiyordu. Esas mutluluğunu belli bir amaç adına çaba sarf etmekten ve muhakkak bir tesir bırakmasından alıyordu. Şu ansa daha ziyade kıyıya yaklaşıp da temiz bir kumsal beklerken karada dümdüz bir duvarla karşılaşan bitkin düşmüş bir yüzücünün sıkıntısını hissediyordu. Amerikan çevresindeki yetkisi o kavrayıcı öz niteliklerini kaybetmişe benziyordu. O dümdüz duvar geçilemezdi. Buna takmıyorum dedi kendi kendine. Bay Robert Acton'ın beni ziyaretiyle şereflendirmemesini kafama takmıyorum. Fakat hala gelmemiş olması canını sıkıyor ve buna canının sıkılmasına da sinirleniyordu. En azından kardeşi geldi. Koridorda ayağını hızla yere vuruyor ve paltosundaki yağmuru silkeliyordu. kısa bir süre içinde yanakları kızarmış, bıyığı üzerinde birkaç parlayan yağmur damlası ile birlikte odaya girdi. "Ah, şömineyi yakmışsın," dedi. "Güzel günler geride kaldı," diye yanıt verdi barones. "Asla, katiyen, sadece başladılar," diye açıkladı Felix, şöminenin önüne kurulurken. Ellerini arkaya dayayarak sırtını şömineye çevirdi. Bacaklarını uzatarak pencereden yağmurlu loş bir pazar gününde bile yüzünde dünyayı toz pembe gören bir seziş yeteneğine delalet eden bir ifadeyle dışarıyı seyrediyordu. Ablası sandalyesinden ona baktı, onu izledi ve yüzünde gördüğü şey şu anki ruh halini memnun etmemişti. Birçok şeyi merak etmemişti, ancak kardeşinin mizacı onun için sık sık tekrarlanan bir merak kaynağıydı. Sürekli söylemek yerine sık sık diyorum, çünkü dikkatini başka problemlere çevirdiği için uzun zaman olmuştu. Bazen kendi kendine Felix'in mutlu halinin, sonsuz neşesinin yapmacık bir şekilde poz vermeden ibaret olduğunu söylüyordu. Fakat bu yaz son derece başarılı bir komedyen olduğunun hayal meyal farkındaydı. Henüz kimse bir açıklama yapmamıştı. Açıklama gerektiğini de sanmıyordu. Felix muhtemelen ön yargısız dehası yönünde ilerliyordu ve Eugenia onun anlayacağı şekilde bir tavsiyede bulunamayacağını hissetti. Bununla beraber Felix'e her zaman mani olamayacağı, kendine güvenen bir rahatlık havası hakimdi. Çok nazikti, saf düşünceli Felix. Aslında onun kardeşiydi ve Madame Münster bunun içinde her yönden fevkalade bir edebin varlığını hissediyordu. Felix'in nazik olduğu doğruydu. Ablasının yorumlarına düşkün değildi. Bu, dünyadaki rahatsızlık duyduğu birkaç şeyden biriydi. Fakat şimdi hiçbir şey huzursuzluk verici olarak algılanmıyordu. "Sevgili kardeşim," dedi Eugenia nihayet. "Yağmurda öyle acındırır gibi bakmayı kes." "Memnuniyetle, ama senin için yapacağım," diye cevap verdi Felix. "Bu sevimli yerde daha ne kadar kalmayı düşünüyorsun?" diye sordu Eugenia ters bir şekilde. Felix baka kalmıştı. "Şimdiden gitmek mi istiyorsun?" "Şimdiden lafı harika. Ben senin kadar mutlu değilim." Felix kendini sandalyeye attı. Ateşi seyrediyordu. "Mutlu olduğum bir gerçek," dedi endişesiz, emin bir tonla. "Ve hayatını Gertrude Wentworth'la aşk yaparak mı geçirmeye niyetlisin?" "Evet," dedi Felix ablasına yandan bir tebessüm atarak. Barones bakışlarını çok daha ciddi bir ifadeyle ona yöneltti ve sonra "onu seviyor musun?" diye sordu. Barones bir müddet sessiz kaldı. "Sana bir beyefendiye müzikten hoşlanıp hoşlanmadığı sorulduğunda verdiği cevap gibi yanıt vereceğim. Ondan korkmuyorum." "O sana son derece hayran," dedi Felix. "Bu umurumda değil. Kadınlar başka bir kadına hayranlık duyamaz." "Senden hoşlanmamaları mı gerekir bu durumda?" Madame Münster yeniden duraksadı. "Benden nefret ediyor olmalılar. Burada zaman kaybından başka bir şey geçmiyor bile. Birinin mutlu olduğu hiçbir zaman kayıp değildir," dedi Felix, bir parça tahrik edici olabilen, hayli zekice manalı bir ifadeyle. "Ve tabii ki genç bir bayanın servetini muhabbetiyle garantiye aldığında," diye karşılık verdi ablası daha acı bir kahkahayla. Felix oldukça içtenlikle ve ağırbaşlı olarak açıklamaya çalıştı. "Gertrude'un sevgisini garantiledim, fakat servetini garantilediğim konusunda emin değilim. Bu olabilir veya olmayabilir." "Ah, işte bu olabilir. Tüm mesele bu. Bu onun babasına bağlı. Birlikteliğimizi hoş karşılamıyor. Sen de biliyorsun, onun Bay Brandt'la evlenmesini istiyor." "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum," diye haykırdı barones. "Lütfen bir kütük daha at." Felix kadının isteğini yerine getirdi ve hızlanan alevleri seyre daldı. Kısa bir süre sonra ablası devam etti. "Matmazel'le kaçmayı mı düşünüyorsun?" "Katiyen, Bay Wentworth'a ters olan hiçbir şey yapmak istemem. Bize karşı çok kibar davrandı." "Fakat kendini ya da onu memnun etmek arasında bir seçim yapmalısın." "Herkesi memnun etmek istiyorum," diye haykırdı Felix neşeyle. "Vicdanım temiz, başından beri Gertrude'la aşk yaşamanın haddim olmadığına karar verdim." "O halde meseleyi basitleştirirsek, o sana aşık." Felix ablasına beklenmedik bir ağırbaşlılıkla baktı. "Ondan korkmadığını söylüyorsun," dedi. "Fakat belki bir parça korkmalısın. Çok zeki biri o." "Bunu anlamaya başladım," diye haykırdı barones. Kardeşi karşılık vermeden sandalyesinde geri yaslandı ve uzun bir sessizlik yaşandı. Sonunda değiştirilmiş bir ses tonuyla Madame Münster başka soru sordu. "Her neyse, evlenmeyi mi umut ediyorsun?" "Eğer evlenmezsek fazlasıyla hüsrana uğrayacağım." "Hüsran ya da iki gönlün bir olması," diye açıkladı. "Ve daha sonra Amerikalı mı olacaksın?" Zaten çok iyi bir Amerikalı olduğumu sanıyorum. Fakat Avrupa'ya gideceğiz. Gertrude dünyayı dolaşmak istiyor. Ah, tıpkı benim buraya geldiğim gibi, dedi barones hafif bir kahkahayla. Hayır, senin gibi değil, karşılığını verdi Felix ablasına, kibar bir ciddiyete bürünerek. Onu seyrederken Eugenia sandalyesinden ayağa kalktı ve o da aynısını tekrarladı. Gertrude hiç sana benzemiyor, fakat o da kendi tarzında neredeyse senin kadar zeki, diye devam etti. Bir an durdu. Ruhunu tamamen hoş ve neşeli bir duygu kaplamıştı ve bunu dışa vurmak istiyordu. Manevi ön sezilerine göre ablası her zaman sadece tek bir tarafı parlayan ay yüzeyine benziyordu. Bu parlak yüzeydeki gölge boyu kimi zaman uzuyor, kimi zaman kısalıyor gibi gelirdi, fakat oranı ne olursa olsun daima ay ışığına hayran kalırdı. Baronese baktı ve sonra onu öptü. Gertrude'a çok aşığım, dedi. Eugenia sırtını çevirdi ve odanın içinde yürümeye başladı. Felix sözlerine devam etti. O çok ilgi çekici ve göründüğünden çok farklı biri. Hiç fırsatı olmamış, çok zeki biri. Birlikte Avrupa'ya gidip eğleneceğiz. Barones pencereye yönelmiş dışarıyı seyrediyordu. Bugün hava hiç olmadığı kadar çok kasvetliydi. Yağmur inatla yağmaya devam ediyordu. Evet, eğlenmek için mutlaka Avrupa'ya gitseniz iyi olur, dedi nihayet. Sonra yüzünü dönerek kardeşine baktı. Yanında bir sandalye duruyordu. Ellerini sandalyenin arkasına yasladı. Burada seninle o kadar yolu tepip sadece layıkıyla evlenmeni, layıkıysa eğer, görmenin benim için ne mutlu olduğunu göremiyor musun? Ah, düğün uygun şekilde olacak, diye haykırdı Felix hafiften sabırsızlık duyarak. Baronez ufak bir kahkahayla karşılık verdi. Sadece kendini düşünüyorsun ve sorumu cevaplamıyorsun. Sen gönlünü zeki Gertrude'la eğlendirirken ben ne yapıyor olacağım? Siz de orada olmalısınız, diye haykırdı Felix. Teşekkür ederim, bunu mahvedebilirim. Baroness birkaç dakika gözlerini yere dikti. Fakat beni burada bırakmayı düşünüyor musun, diye soruşturdu. Felix ona doğru gülümsedi. Sevgili ablacığım, merak ettiğin şeyi asla düşünmem. Emirlerine amadeyim. Yaşayan en kalpsiz kişinin sen olduğuna inanıyorum, dedi Eugenia yavaşça. Başımın belada olduğunu gör.